Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 8 sierpnia, jest 10. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Premier wzywa szefa Europejskiej Partii Ludowej do telewizyjnej debaty. Przez całą noc trwała walka o utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na północy Chorwacji. Każdy może pomóc w organizacji festynu i aukcji na rzecz syryjskich dzieci w obozach dla uchodźców. Przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej wezwał do debaty premier Mateusz Morawiecki. Manfred Weber zaatakował rząd Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc, że partia Jarosława Kaczyńskiego będzie przez niego zwalczana. To skrajna bezczelność, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To pokazuje, jakie standardy Unia Europejska, ale tutaj przedstawiciel Niemiec, w stosunku do polskiego rządu. To jest po prostu niedopuszczalne. Dlatego działania, które podejmuje pan premier Mateusz Morawiecki, który wzywa do debaty pana Webera, aby na temat Polski i tego, co w Polsce się dzieje, porozmawiać, a nie stygmatyzować Polskę. Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych, że telewizyjne starcie mogłoby się odbyć 2 października. Przez całą noc trwała walka o utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w północno-wschodniej Chorwacji. Rzeka Drawa wylała w kilku miejscach i wciąż nie wiadomo, kiedy nadejdzie szczyt fali powodziowej. Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie gminy Chlebin. W osadzie Gabajewa Greda wały zaczęły przeciekać i zalały kilkanaście domów. Na miejscu ponad 300 strażaków pracuje, by woda nie uszkodziła wału. W samym Chlebinie z żywiołem, oprócz miejscowych służb i mieszkańców, walczy również 150 chorwackich żołnierzy wysłanych tam przez ministra obrony. Wszyscy wzmacniali wały, a także budowali specjalne studnie przeciwpowodziowe. Jak powiedział mediom burmistrz Chlebina, na razie sytuacja jest opanowana, ale nie wiadomo, kiedy nadejdzie najwyższy poziom rzeki Drawy. Dlatego nadal trzeba zabezpieczać teren. Powodzi nie udało się uniknąć w gminie Peteranec. Rano woda w potoku Gliboki z dawnego biegu Drawy przybrała metr wysokości w ciągu zaledwie jednej godziny i wylała z koryta, zalewając wiele domów. Część mieszkańców ewakuowano do pobliskiego domu kultury, część znalazła schronienie u rodziny i sąsiadów. Na szczęście do tej pory nie ma ofiar. Straty materialne zostaną oszacowane dopiero, gdy woda upadnie. Piotr Piętka, Polskie Radio. Polityka prorodzinna jest ważnym filarem programu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik partii. Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj ustawę zwiększającą świadczenie 500+ do 800 zł. Rafał Bochenek podkreślił, że na ten cel rząd ma zagwarantowane pieniądze w przyszłorocznym budżecie. Program się sprawdził, bardzo mocno ograniczył ubóstwo w polskich rodzinach, poprawił sytuację materialną polskich rodzin, również pozytywnie wpłynął na polską gospodarkę, bo dzięki temu przez wiele miesięcy czy lat mieliśmy jeden z wyższych wzrostów gospodarczych w Europie. Do świadczenia 800+ uprawnionych jest ponad 6 600 000 dzieci. Mija 15. rocznica wybuchu wojny o Osetię Południową. W sierpniu 2008 roku gruzińskie wojska ruszyły w kierunku stolicy okupowanego przez Rosjan regionu, aby przywrócić integralność kraju. Od tamtej pory Rosja okupuje ponad 1/4 gruzińskich ziem. Gruzini próbowali odzyskać Osetię Południową, ale Rosja wysłała regularną armię i wspólnie z oddziałami separatystów, paląc, mordując i grabiąc, przejęła kontrolę nad sytuacją. Ofiary tej wojny są opłakiwane do dziś w regionach zbombardowanych przez rosyjskie lotnictwo, w tym w Gori, mieście leżącym najbliżej granicy z separatystyczną Osetią Południową. Mieszkańcy pogranicza pamiętają, jak musieli uciekać, pozostawiając ciała zabitych krewnych i sąsiadów oraz płonące domy. Upali bomby, nie ubieżali. Padły bomby. Zaczęliśmy uciekać, a za nami inni. Powiedzieli nam, że jadą czołgi, rosyjscy żołnierze. 15 lat temu Gruzini i wspierający ich Polacy, w tym prezydent Lech Kaczyński, ostrzegali świat przed agresją rosyjską. Dziś Gruzja nadal nie ma kontroli nad Osetią Południową i Abchazją, a Rosja prowadzi zbrodniczą wojnę na Ukrainie. Mówił Maciej Jastrzębski, który 15 lat temu relacjonował wydarzenia bezpośrednio z frontu. Festyn i aukcje na rzecz ludzi z terenów dotkniętych wojną i ubóstwem organizują po raz kolejny mieszkańcy Rymanowa-Zdroju na Podkarpaciu. W Libanie żyją w obozach prawie 2 miliony uchodźców z Syrii, wśród nich dzieci bez dostępu do nauki, mówi Bogdan Poremski, współorganizator 8. festynu dobroczynnego. Dla tych dzieci jedyną szansą na lepszą przyszłość jest edukacja. Muszą dotrzeć z tych obozów do szkoły i chcemy się do tego przyczynić, żeby te dzieci mogły się uczyć i mogły może kiedyś w przyszłości ten swój kraj podnosić jako wykształceni ludzie. Jak dodaje Bogdan Poremski, przez ostatnie lata można było poznać historię ludzi, którzy dotychczas byli anonimowi, mieszkając tysiące kilometrów od nas. Corocznie sprzedawanych jest według ONZ-u około 40 milionów ludzi. Można sobie kupić dziecko do różnych celów, do sprzątania, do seksu, do czegokolwiek za $50. Człowiek, który żyje w takiej rzeczywistości, jak my żyjemy i martwi się tym, czym my się martwimy, nie twierdzę, że to nie są ważne rzeczy, ale to wszystko nabiera trochę innych wymiarów. W przygotowania do festynu może się włączyć każdy, na przykład przekazując dar na aukcję. Szczegóły znajdziemy na stronie festyn.rymanowzdrój.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po tym, co działo się w pogodzie w ostatnich dniach, ucieszą się zapewne Państwo, jak powiem, że nigdzie nie pada. No prawie nigdzie, bo trochę chmur i w związku z tym opadów może pojawić się na północy kraju, zwłaszcza na Pomorzu. Trochę również chmur w Bieszczadach. No i różne drobne elementy widoczne na ekranie meteoradaru mogą świadczyć o tym, że gdzieniegdzie może popadać. Co mówią na ten temat synoptycy? Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, czyli sporo chmur nad Polską, ale w tych chmurach są też dziury, co cieszy, zwłaszcza jeśli chodzi o temperaturę, ale po kolei, bo możliwe są również przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z drobnym gradem, a wysoko w Tatrach śnieg. No i temperatura od 17 do 20 stopni, więc jak słońce przebija się przez chmury, to robi się cieplej, to wskazane. Wiatr okresami dość silny, w górach, a zwłaszcza nad morzem, nawet do 110 km na godzinę. Tu proszę uważać, na szczęście po południu ten wiatr zacznie słabnąć. Sześć minut po godzinie 10:00, Anna Regulska za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar i w tym składzie będziemy dla Państwa do 12:00. Radia. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Bardzo chciałbym wysoki mur, czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Znak, to był Ignacy. Trójka przed południem, 14 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, dowody Państwa zabieram, bo tam jest coś fajnego. Jest dynamiczna, jest zwrotna. Posiada biometryczny system napędowy oraz układ komunikacji świetlnej. To jest takie nowatorskie rozwiązanie zgłoszone do patentu. Nowa cyberryba, zbudowana przez naukowców Politechniki Krakowskiej, powiększyła ławice robotów podwodnych tworzonych i testowanych we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej. Urządzenie w przyszłości może służyć zarówno do wykrywania obcych systemów szpiegujących, ale również zbierania danych z dna mórz. O tym, jak zostało zbudowane i jak działa, Joanna Gąska. Najnowsze podwodne urządzenie zbudowane przez konstruktorów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej posiada dwa nowoczesne rozwiązania zgłoszone do Urzędu Patentowego. Biomimetyczny system napędowy oraz układ komunikacji świetlnej. Nowa cyberryba służy do przetestowania systemów, które, jeżeli się sprawdzą, zostaną wykorzystane w kolejnej wersji zaawansowanego robota podwodnego Sabuvis 2, budowanego przez naukowców właśnie Politechniki Krakowskiej. Testy nocne odbyły się w warunkach zbliżonych do naturalnych, czyli na basenie w podkrakowskiej Skawinie. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj z jednym z czterech pojazdów. Marcin Malec, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. Aktualnie prowadzimy pracę nad ławicą hybrydowych, autonomicznych pojazdów podwodnych. Ten pojazd charakteryzuje się dużą manewrowością. Powstał do tego, żeby przetestować algorytmy rajowe, czyli odpowiedzialne za współpracę. Mamy tutaj kilka rozwiązań, między innymi system komunikacji optycznej, ale to mam nadzieję, że opowiem Tomasz Tolarczyk. O, tam coś nie działało w tym momencie. Na jakim etapie jest budowa tego statku podwodnego? Patrząc na robotykę podwodną, wciąż jeszcze raczkujemy. Pozwala nam ono na testowanie nowych rozwiązań właśnie w kontekście czy to systemu napędowego, czy regulatorów umożliwiających ruch tego pojazdu pod wodą. Jaką prędkość rozwija to urządzenie pod wodą? Pojazd osiąga około 1,5 metra na sekundę, około 5 km na godzinę. Na czym wam najbardziej zależy? Istotne są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest wcześniej wspomniany system napędowy, hybrydowy, składający się z pędników śrubowych i płetw. Drugi system jest to system komunikacji świetlnej. Woda jest na tyle nieprzyjemnym środowiskiem, że wszystkie możliwe fale elektromagnetyczne są tłumione. Jeżeli pojazd zanurzy się dosłownie centymetr pod powierzchnię wody, to tracimy z nim komunikację Wi-Fi, tracimy Bluetooth, tracimy też GPS. Zostają nam niskie częstotliwości rzędu megahercy i wtedy niestety zostaje nam tylko komunikacja tak zwana akustyczna, wykorzystująca sposób, w jaki komunikują się wieloryby. Takie urządzenia mogą być wysyłane na różne misje, takie ławice robotów. Tutaj komunikacja sprawna, skuteczna, szybka jest bardzo istotna. Celem jest tu jeszcze coś innego. Jeżeli zanurzymy się pod wodę, to doskonale słyszymy wszystko, co się pod wodą dzieje, ponieważ dźwięk bardzo dobrze się rozchodzi. Przy jakich misjach, przy jakich zadaniach można by wykorzystać takie roboty? Dużo więcej wiemy obecnie o kosmosie, o gwiazdach, niż o tym, co się dzieje na dnie mórz i oceanów. Cały czas eksploracja tych terenów podwodnych jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Celujemy cały czas w obszar, który wciąż nie jest jeszcze do końca rozpoznany. Ciężko powiedzieć, czy to jest praca. Są pieniądze, są pomysły. Realizujemy tutaj coś, co nas cieszy. Także osobiście wstaję rano i cieszę się, że znów będę się dzisiaj zajmował pojazdami, mimo że robiłem to wczoraj, przedwczoraj, pół roku temu i rok temu. Ta przyjemność i satysfakcja z tego jest. Dla mnie to jest spełnienie marzeń z dzieciństwa, że mogę zajmować się czymś takim. To nie jest praca. Fajna rybka. Opowiadała o niej Joanna Gąska. Trójka przed południem, 18 minut po godzinie 10. formacja The Killers w Trójce przed południem. 22 minuty po 10. Proszę Państwa, przed chwilą ze Stanów Zjednoczonych nadeszła wiadomość. Otóż amerykańskim naukowcom po raz drugi w historii udało się osiągnąć zapłon termojądrowy. Co to takiego? No to jest przełomowe odkrycie, które może całkowicie zmienić świat energetyki i otworzyć drogę do nieskończonego, czystego źródła energii. O takie nam chodzi. Tak najkrócej, najprościej, no jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia urządzenia, które wyprodukuje więcej energii niż paliwo, którym jest zasilane. Brzmi to może niewiarygodnie, ale chodzi o zapłon termojądrowy. To zjawisko, które rozpoczyna fuzję, w którym reakcja łączenia jąder atomów lekkich, na przykład wodoru, wytwarza więcej energii niż jest potrzebne do jej zapoczątkowania. No to taki sam proces, który zachodzi w jądrze Słońca i wielu innych gwiazd. Jest tylko jeden problem, a właściwie dwa. Aby do niego doszło, trzeba podgrzać materię do bardzo wysokich temperatur, ponad 100 milionów stopni Celsjusza, i poddać ją silnemu ciśnieniu. No i wtedy jądra atomowe mogą się zderzać, łączyć, uwalniać ogromne ilości energii. Zapłon termojądrowy jest marzeniem naukowców od ponad pół wieku. Jeśli udałoby się go kontrolować i wykorzystywać na dużą skalę, no to oznaczałoby to rewolucję w energetyce. W 2022 roku naukowcy z rządowego laboratorium Lawrence Livermore National Laboratory w Kalifornii ogłosili, że po raz pierwszy w historii osiągnęli właśnie zapłon termojądrowy. Ten eksperyment trwał wtedy kilka sekund. Teraz naukowcy powtórzyli swój sukces ledwie kilka dni temu, 30 lipca dokładnie tego roku. Ta oficjalna informacja pojawiła się dopiero teraz. No dobrze, no niech trenują. No z niecierpliwością czekamy na ten moment, kiedy na litrze morskiej wody przejedziemy tyle, co na 300 litrach paliwa. Bo to w tym wszystkim chodzi i do tego się sprowadza. Zapraszamy do reklamy. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Czy słyszałeś już o nowych konkretach? Cieszymy się, że ktoś myśli o przyszłości naszych dzieci. Dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą. Korzystam z wielu bezpłatnych leków. Nie wyobrażam sobie, żeby ten program nie został z nami na lata. Bezpłatne autostrady to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla kierowców. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 10:30. Czas na serwis kulturalny Trójki, Jacek Pietrasik. Halo, tu mówi Błyskawica, stacja nadawcza Armii Krajowej w Warszawie. Duch Warszawy jest wspaniały. To pierwsze słowa, jakie na falach powstańczej radiostacji Błyskawica popłynęły w eter 8 sierpnia 1944 roku o godzinie 9:45. Błyskawica nadawała 4 razy dziennie po polsku i 2 razy po angielsku. Programy redagowali pracownicy Polskiego Radia oraz Biura Propagandy i Informacji Komendy Głównej AK. Zasięg radiostacji był duży, słyszano ją nie tylko w Polsce, ale też w Londynie i u wybrzeży USA. Jej sygnałem była melodia warszawianki. Kierownikiem zespołu był Stanisław Zadrożny, pseudonim Pawlicz, jego zastępczynią Zofia Rutkowska, pseudonim Ewa. Za mikrofonem w roli speakerów zasiadali m.in. Jan Nowak-Jeziorański czy Jeremi Przybora. Audycje Błyskawice aż do końca towarzyszyły stolicy, informując o toczących się bojach i niosąc otuchę warszawiakom. Nagrywały ją BBC, były traktowane jako meldunek z walczącej stolicy. 4 października, gdy walki powstańcze dobiegały końca, z budynku biblioteki na ulicy Koszykowej nadano ostatni 10-minutowy komunikat, a następnie zniszczono radiostację. A teraz dalsza część kalendarium. 8 sierpnia 1747 roku w Warszawie w Pałacu Daniłowiczowskim została otwarta dla czytelników Biblioteka Załuskich. W 1844 w Piekarach Rudnych urodził się Wawrzyniec Hajda, górnik, działacz ludowy, poeta, autor patriotycznych wierszy nazywany śląskim Wernychorą. W 1847 roku w Warszawie zmarł Samuel Linde, leksykograf, prezes Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, współorganizator Uniwersytetu Warszawskiego, autor Słownika Języka Polskiego. W 1890 w Kośminie na Lubelszczyźnie urodziła się Zofia Kossak-Szczucka, pisarka, publicystka, w czasie II wojny światowej współorganizatorka Frontu Odrodzenia Polski i Rady Pomocy Żydom Żegota. W 1996 roku w Warszawie zmarł Julian Strejkowski, pisarz, dramaturg, autor m.in. powieści Sen Azrila, Głosy w ciemności i Austeria. A teraz filmowo. Premierą filmu Teściowie 2 w reżyserii Karoliny Ala-Brudzińskiej z Mają Staszewską, Izabelą Kuną i Adamem Woronowiczem zainaugurowano wczoraj 24. Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu w województwie lubuskim. Festiwal potrwa do 15 sierpnia. Podczas imprezy zaprezentowane zostaną m.in. pokazywane na światowych festiwalach obrazy Limbo Iwana Sena i Monster Hirokazu Koredy. Zaprezentowana zostanie także mocna reprezentacja młodego, świeżego kina polskiego. W programie festiwalu znajdą się m.in. debiut Damiana Kocura Chleb i sól, przedpremierowy seans Strzępów Beaty Dzianowicz, Kobieta na dachu Anny Jadowskiej i debiut Marcina Filipowicza Braty. a także sekcje filmowe Zrozumieć Iran z najciekawszymi propozycjami z tego kraju oraz Archeologia kina, podczas której widzowie zobaczą 9 filmów z 7 krajów leżących na 5 kontynentach. Obecność w Zwierzyńcu potwierdziło blisko 30 twórców, w tym aktorzy Dorota Pomykała i Michał Żukowski, reżyserzy Krzysztof Zanussi, Kinga Dębska i Beata Dzianowicz. A dzisiaj z kolei rozpoczyna się w Gdańsku kolejny wakacyjny festiwal filmowy Oktopus. Więcej o tym wydarzeniu po godzinie 13 dowiecie się Państwo z rozmowy Ryszarda Jaźwińskiego z Krystianem Kujdą, dyrektorem artystycznym tego festiwalu. Kolejny trójkowy serwis kulturalny po 14.30. Don't go telling everybody, and I don't wanna lose. especially to members of your family. We best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Alanis Morissette w Trójce przed południem. 19 minut zostało nam do godziny 11. Zapraszamy Państwa do Trójki w najbliższą niedzielę na koncert. Jan Majewski, 18-letni wokalista, gitarzysta z Radomia. Mogli go Państwo oglądać w programach Voice of Poland, Szansa na sukces, Jaka to melodia. Z singlem Właściwie mi dobrze, który znają Państwo z trójkowej anteny, zakwalifikował się Janek do konkursu Debiuty Opole 2023. No i w rezultacie na 60. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej zdobył Nagrodę Publiczności, ale na tym nie koniec. Został również uznany za najlepszego festiwalowego debiutanta w konkursie Debiuty Trójki, organizowanym przez program Trzeci Polskiego Radia, gdzie otrzymał nagrodę w postaci wykonania koncertu w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. I ta nagroda nastąpi w najbliższą niedzielę właśnie. Jan Majewski pojawi się 13 sierpnia o godzinie 20 w naszym trójkowym studiu koncertowym. W ramach cyklu Trójka Live będzie transmisja w radiu, będzie transmisja wideo w trójkowych kanałach internetowych, no ale też można przyjść do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej i obejrzeć i posłuchać artysty na żywo. Jan Majewski. Kto ma ochotę na koncert? Niech pisze witold.lazar@polskieradio.pl. To jest właściwy adres mailowy w celu uzyskania dwuosobowej wejściówki. witold.lazar@polskieradio.pl. Of the world with whom I've crossed and I've crossed. Side, tak nazywa się kapela. 14,5 minuty zostało nam do godziny 11, no to na wycieczkę Państwa zabieram jak zwykle o tej porze w naszym cyklu, na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą, dziś w piękne okoliczności przyrody, lasy, jeziora, nieduża odległość do Parku Narodowego Bory Tucholskie, no to już chyba można zgadywać. Tak, tak, Człuchów to miejscowość, która ma wiele atutów, o jednym z nich teraz w naszym cyklu opowiadają Państwu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Człuchów położone jest w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego i obecnie jest siedzibą powiatu. W mieście, które zresztą jest bardzo malowniczo położone w otoczeniu lasów i jezior, znajdują się pozostałości zamku, który w czasach swojej świetności był drugą największą krzyżacką warownią, zaraz po Malborku. Niestety dziś z dawnego zamku możemy podziwiać jedynie fragment murów z wysoką ośmioboczną wieżą, lecz i ona nadal robi wrażenie. I właśnie z tej wieży, która wznosi się na wysokość blisko 50 metrów, roztacza się piękny widok na miasto, jezioro i okolice, a wielkość tej części zamku na pewno zrobi wrażenie na zwiedzających, gdyż należy ona do najbardziej masywnych budowli tego typu w Polsce. To kiedy rozpoczyna się historia zamku? Budowę Zamku Krzyżackiego rozpoczęto około 1325 roku i zakończono 40 lat później. Twierdzę wzniesiono z przeznaczeniem na siedzibę komtura i konwentu, no i należała ona do najsilniej obsadzonych warowni zakonu. Założenie w Człuchowie składało się z głównego czteroskrzydłowego zamku oraz trzech przedzamczy. Obronność podkreślały solidne mury oraz fosy zasilane wodą z jeziora, a rozkład pomieszczeń i pięter nie odbiegał od innych krzyżackich zamków. To wytłumaczmy teraz, dlaczego był jedną z najważniejszych siedzib krzyżackiego zakonu. Zamek miał strategiczne znaczenie, gdyż był główną warownią strzegącą południowo-zachodniej części granic państwa zakonnego. To właśnie tym szlakiem podążali ich goście do głównej siedziby zakonu, czyli do Malborka, więc już po wkroczeniu na ich ziemię, oczom ukazywała się cała potęga zakonu w postaci właśnie tej potężnej warowni. To zapewne od razu budziło respekt przejeżdżających tędy podróżnych, a tym samym pod znakiem zapytania stawiało celowość napaści na krzyżaków. Czyli musiało być na bogato. Wiemy też, że w trakcie wojny z Polską to miejsce żyło jakby swoim odrębnym życiem, niezależnie od sił zgromadzonych w Malborku. Tak, ilość załogi i broni zgromadzonej w tym miejscu powodowało, że właśnie z Człuchowa głównie prowadzono ataki na północne części Wielkopolski czy też Kujawy, to nie bacząc na ewentualne posiłki z Malborka. Ale w końcu także i Człuchów skapitulował, tak jak i zresztą cały zakon krzyżacki. I w 1454 roku warownia przeszła w posiadanie polskiego króla, następnie pełniła funkcję siedziby starostów. Poważne zniszczenia w jego architekturze przyniosła wojna polsko-szwedzka, no a potem duże pożary, które pod koniec XVIII stulecia wyrządziły olbrzymie szkody w architekturze całego miasta. A kiedy zapoczątkowano rozbiórkę zamku? Za czasów pruskich. Ówczesne władze pozwoliły na rozebranie zamku i wykorzystanie materiałów do odbudowy samego Człuchowa. W drugiej połowie lat XX XIX wieku w miejscu krzyżackiej warowni stanął kościół ewangelicki i pozostawiono jedynie wspomnianą wieżę. No i na szczęście zamek jest obecnie siedzibą muzeum. Historia muzeum w Człuchowie sięga początków XX wieku. Od 2013 roku zamek jest nową siedzibą muzeum, która w swoich zbiorach gromadzi przede wszystkim eksponaty dotyczące ziemi człuchowskiej. No oczywiście nie zapominając o historii zamku i odkryciach związanych z badaniami archeologicznymi. Czyli jeden z najważniejszych budynków dla krzyżaków historycznych, no historycznych też naszych wrogów. Bardzo dziękuję za tę wyprawę do Człuchowa. Zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat, jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kto powie mi jak,